صحابانو پروانو پری بانی تاریخ چراغ ہے نہ صحابان مسلح جنگ کا تیار ہوا رسول السلام و سرو بدر طور سے بازار لگے دلے منڈائی ہوا کا نہ سو کنفل چاہی لیا یو میاش پدا بازار لگے دل و میلا بوا سامون نے بخل کو اخلا رسول بھائی کافر و خنم نشان نہ ہو جمع کیے بسر بازار تو میں گرا گلی مسلمانانو اغسطل خرطول کول سودا گیرے پا غنیمت کسی بسو مرمال راتا داغین از پچندون زیاد مالون او گتل اپا دنیا رو بم پریوا پا نورو چرا بادران دی از دشمن عزیزان چی دم رئی ریجی رو موت صحیح سالین پل کورون تا واپس رالا اعتراض داو کہ ما تی ولی اکرلا شہیدان ولی شو دے اعتراض قرآن دری وار جواب ذکر دی دے دین تر آخر پر دی صورت مقصد چکم تاریخی حقائق سر مناسبت لارا دیر تفسیرون نچوڑ ما بیان کر اختصار میں اوکو دی تاریخونو اختصار میں اوکو او بیا بایتون کی دی اشارہ قدر قوم خبر بزین کی کینی دے اعتراض جواب ذکر کی خدا دین مخ کی مسئلہ دا جہاد دا کنا نو دا جہاد دا مسئلہ دا پارا جماعت ضروری دی اور دا جماعت دا پارا بیا اصول پکار دی ضوابط پکار دی چی پا دی خبر و منلو با منصر یا دیکی گی کدانی نو منصر بنی یا دیکی گی نو پینزہ اصول ذکر کی قوانین سالور دا پارا دا جماعت تاسیس دا جماعت دا پارا جوڑو لو آر تو بزان سر نمر گرے کائی تو چدا تلور خبری منی عقیدہ و عملی پی دا زان سر مر گرے کا سمانا نور دا زان نشالا نسالی شالا ما نور انتا سر مر گری دی و آغا دی جماعتی حیثیت بانی ستا دا جماعت ارکان نی نور بتا سر ہی ارکان بدی نی جماعت پا حل و عقد کی بنی سلور قاعدی ذکر کی اول قاعدہ اتقوا اللہ حق تقاتی عقیدہ توحید اعتماد صرف پا اللہ باندے دا ابو سفیان و دا غد مرگر و غنجنا چاہو پا حبر اعتماد دے او پا عزا اعتماد دے ساس اعتماد برو سبا یو پا اللہ باندی پا بلچا بنائی دویم اصل دویم قانون یا تصمو بحبل اللہ جمیع 102 اولا قاعدہ پیو سل درم کے دویم قانون دا اللہ رسی مضبوط اور نسائی مضبوط نیول بیرازی پا خون دا پیغمبر علیہ السلام عمل بسنہ درس و تدریس کا قرآن تاس و جماعت رکن باغ سوکی کیا عقیدہ دے توحیدی پل جماعت کی نا سر آغا سر خاص مرگرے کا وجہ کہ دا آغا تعلق دا اللہ دی کتاب سرائی کہ نور دین چیز دا کئی دا روزی را دی یو یوٹکی دا کئی کہ دا دیو تو نکی بلتے خی اعتصام بحبل اللہ مطلب دا دی عملی پی عقیدہ دی دا زان سر مرگرے کا درین قانون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ جماعت کی جان سر آغا سر مرگرے کا آیت نمبر 104 آغا سر مرگرے کا کہ آغا پا خپل مقصد بانی یقینی خپل مقصد بانی باوری اور داغا مقصد خپل دا ہر سنمک کی کری د دکان نہ د پٹینا د نوکرائی نہ د افسرائی مشرائی نہ د خانے ملکائی نے دا مخ کی اگر اس سے دا مخ کی دا غیر پار دا سخوخی دا دو گھنٹے کار بزو دا جماعت کوم جماعتی کار بکوم یا دا درے گھنٹے کار با جماعتی کار کوم دا پزان بانی تھی نسا کار بکی تا تعلیم و تربیت دی پخپل ہم کئی خو تعلیم و تربیت لدی دعوت مرکز طرف تور کئی مرکز طلب شا دغ جماعت کی زمگ علیم دی قرآن خی او دای وقت دی درس آغی لرازه چی زو دعوت ور کئی مطالبه چی کئی نمو للی کی زن سنا تیم و تخی پا دغا تیم بانی بازر آزم تاو مصر مرگئی کئی سو توی دوستان اصولی صرف خبر با نی بیا با ازان سر راولی لستن تیاری دروازی شلتن تیاری دوتن تیاری یوی تیار نکا خوکار بایدائی یا غرون ایلال خیر غرون با تو خوی پا دی وقت که دی میاش که لانکی دی که درس کی او دو دغا میاش که ختم پوری زمانگو استاز قرآن خیال تکی نکال که دیتا تیار آوان چه آغا درس لبزو دوست نو به انتظام که ازبا دی مرگرن زن سر بل و بل بیا پلان که میاش که دغا وقتی زنو تا تیارا پا بل مقام که درس کی آغا زیل بزو بل دی که درس کی گی آغا زیل بزو دیتا تیارا خپل مقامی کاروم کوا او دا دی سر بار کاروم کوا سو توی پا پرده محله که گشت کول کنا بیرونی گشت آده ما وقت نجله گوله کنا غضب داده تکیم داده تو وقت نجله گوله دفعه پا اصولی کیوم نده تو اصولی که لگو باری کنا نو بیرونی گشتو کنا خپل مقامی کار کوا دل تا هم تیارا او بیا بیرونی کاروم کوا چا سر چیوزه کی گنده کوا الحمدللہ شیخ صرف گوندیو رحمه اللہ تعالی دو پنج بیر ہر کال بمازن سر نیو ملیان بوتلو دعوت پا میورکوانا کال کی چرتا بگر دیدم تلمبا نو دعوت پا میورکو چه تیار بسو نوم بمیولولی کو وقت بمیوتو خود اختر دوی مرز دوال اختر ہر تا انتظام نتخلاتی زوبا او دا سیوم الحمدللہ که آغا با قبل تر اپلار کرائی بے خفل ورکو آغا دے که با دا خرص وراک انتظام زما پا زیموما بولکو ما خفل خرص کم گولی روڑی دا خفل پا خفل چلور پیندش پک تالیبان با می خفل بوتیل و دا علماء خدمت بے کم دو خدمت کرو که دو خوشا دے دا سی درس که نور تو کالیمان بودا لکو اغول با میم یوزل دوزل روڑی کولا دا دیر پارا که پا دی اصولی راوارو نو گن کسان دا سی وعالیمان که عقیده درست شویده اچه سوک با زیاد پا نفرت کیو نو ما با تو دا پینده درست ما با پینده کلاشتا دل تا با طبیعت نلگی دا دزن با نفرت زیادو نو ما با پینده کلاشتا زیادتا هم قرآن ویلی کیه دیر خول قرآن وی دعوت مرو نو درم نمبر دا زکر کئی چه ستاسو سر مرگری شو مولا دیو کامی خو خپلکار با کئی علا مولا با پخپل خی نو بل تبم دعوت ورکی دا بل دے آمی با پخپل سکی ازدہ کئی بل تب دعوت ورکی گورو دے قرآن نیم خبر کنا سچی ام نیم خبر دے کلمی مانا منگلا نرانلا اوز دا دے و عالم دے اوغن ما دے کلمی مانا دا کل شروع کری اداسی اداسی تا غفبی با خولی کئی وخبتی اخلی ارکان فعال پکار دی دے با فائدہ سی جماعت با زیادی گی حق با خولی گی دغه مرګری شته د تخم دانی دی د تخم دو دیو کدری نو د تخم دانه چې لاس کې نیولې ده خمبه کې پرته ده دا ډیریږي ډیریږي نه ښکاکیږي خرابیږي چینجی پیو لګي سپګی پیو لګي دبیشي منګکانې وخوري یا تونې خمبه چرګان سوري کی هغه وخوري په څه پیدا رانه شي دا کسان چې کم تا سره مرګری شي او دو دس یازاد پا دیکو خالی پا دیکو او دو بانی با گونس پا گیو لگی خرابی گی دی با کار کئی نخپل ایمان بکن گی ساسی ندا تبلیغی چی چیلاو لگولا راغ کلی کی کار پریخو ناراض شو دکی بیاغ حیثیت گی آنی ختم شو دا خوبالی چی دی پا تاوده تاوده لگیا گی لگیا نو دی ازان قدرتی گی بلکه سم کی ہو کنا خوزان تینگی دوستانو لمشال وی کنا وی چه بلتای وی نو دا تال رازی ستا ستا ایمان با مضبوطی گی ستا سبق با مضبوطی گی یادی گی بیدتا اوی لکا فوٹبال تا دیوال لرا پریدا اگر تا پسی بیارا جی دا سی دعوت بل لرا پریدا نو تالا برا جی پتا بے اثر لگی تخپل سبق بل تووایا مولا دی پا مخرا گی آمی تکی دی دوی زکردی استاز تا غوکی را زیر دو تکیویم مال نرا جی ما تا چاویل دیو عالم کی دا سیویم که خطا جمع غب دا تووی کیوی سیی دی اللہ دی خوشحالا که یوتا که را تا جوتا ہوایا که غوی دا خطا دی انتا خو با دا استاد نسل دکری کنا نا غصر عرب ناو پوشی دا خو امینه دی را میدی خون توک دی اصلی ما تزان نمی کرده دی دا اون توک دی دا آتوار که او دی سر با جماعت دوری گی ستا ایمان با مضبوطی گی سبق با دیزوتی گی والتکم منکم امتون یفعون الاد خیر قرآن تا بره در خپل درسون و زینو تا خیر وقتون تا خیر اغیل تیار که اخپل جماعت که شریکی دو طریقه تا خیر در جماعت با زیادی گی روز پر از بانده اصحاب چیز باند که بچ چوک با مسلمان شو نو آقا خبر به بل خپل دوست تا رور تا رسولا نو چی به اسلام که نبی علیه السلام نبی راوز پیش به کوتا دغشان تا پیریانو ایمان را اوڑه لارو نخپل قوم که دعوت سو روکو یدعون الالخیر و یامرون بالمعروف نو بیاراغل نبی علیه السلام تاوی ستا شاگردانیو ستانم قرآن زکره و ریدل و زشپی خپل قوم که مکار که رید اللہ پیغمبره چه کم سمشوی دی داغو هم تقاضا دا چه کم ندی سمشوی نو زمنگ هم دا تقاضا چه اغو هم منگ دعوت ورکو ستا درست را ولو ستا سبق را ولو اید اللہ پیغمبر منگ لوخ را که مکه کی دیده رسول اللہ السلام وخو خو ای پدا غش پیراوانه ما سوتن نروس تو دیر نا وقتاو نبی علیه صلاة و سلام وی تو غواره ما سرا داغ مقام لزم نراشه دا چه زلو غواره عبدالله ابن مسعود تخویتر ازا نورت چه زلو غواره ناغو سکولو لا نور دستو عبدالله ابن مسعود سر لارو رسول اللہ سلام کر خراخ کتی نچا پیر دمی واچو دین مبارس نرو دی آخ والا ابن مسعود اشپا پا خشوا رنائی معلومی دا ویما با تور تور چیز زمان دو مخلوق دو خود را غلا رسول اللہ سلام تا بیان کرو دی پی پیدم نکو آواز با می آوری بیدم را بیارتا والتکم منکم امتن یدعون الالخیر وامرون بالمعروف انگیرو دیر منگوری سر کلی دی خیر کی لقاضی القضات دا غزیو سخ مبتدی هم مشرک خبر بطول دا غمان لکی دا آغا خمر شو زمی پاتر شو حاکیمو مو خواه حاکیمو آدم ملائی دعوی دارو مصدقی ویلو پا آغا جماعت کی بیان تا آغا چوکن پرو یو عالیمو پکی زمون آغا دیر کلک سره ترکستان مولا آغا با چای پا خولا الکانو تا بی خبر اثر کولا چای بی ورکو حاکیم لهم ورکو نو دوم رو چې الکانو کې سکسان سمشیو زوانانو کې آغا پا خپل حال بانی بیان تا جماعت که توک نپرخو ما تا ترکستانو ویدات حالات تا شیخ سید طالبانو دا سی اخیری وخو او جلسه بکیری جلسه که ترم ویدات حالات تا سو طریقه نرازی نو ما ویزو با درزم تاریخ می توخو در تاریخ با درزم دما خامن مخی و تو با ما سرزان اشنا نی سابای در اشنا وانی سلیف شان تا سلام را سر روکا او کسان با خبرائی چه دل پا سوک مولا رازی اوی سیدن خلق را وان کرده ده ناس یا غفل شاگردان او غلار و ما بی اکیم با ما تا خای پا اشاره وانی اوی سیده ورکو تا گیو یاو کاکو کاکی که نستم ملکانان معتبر کسان زوانان طور پا تری نست لکتات چکی ده حاکیم سی براغه گیروانی طور و اسمال گولو امکی و سروم در خیر طور کرد نماز سلامو کو لاس میں نیولے ہو میں کٹ کے کہنا وینا شیر سیب کٹ کے نہ کہنا سیبا کٹ کے نہ کہنا کہتا کہنا نماوی الحمدللہ میدان میں اگاٹا کہ کہتا کہنا نو میدان اگاٹا لیٹو پا فضل دا اللہ بانی دا مقتدیانو دا پوہ کولو دا پارا و دا دا دا شاڑی کولو دا پارا دا سرما دا پا کلام پا خبر دا شورو کرا تیب کی علم تیب کی ما استا خوڑی رو لئے تجربہ دا دا براتوا چستاسو پا تیب کی دا حفاظت دا صحت اصول سخول لی حفاظت دا صحت چی نمارید کی گم نا دا سی طریقی کول چی پاگی مرض تڑی بانی دا حملہ نشو کولی اکو کینو چی زر تختی بیا دیرکی گی نا پوشی چی دی سوڑی سر زمانگا زینشتی نو لیدی کی اصول دا حفظان دا صحت سو دی سی خولی دی ویغی دا سی سرائی دی آگئی خوری جو شاوزیس کیا دا فما ویتا دا رو خوری خواهی روڑای خواهی زدگا نوی ما نه دوائی وی ما و نه روڑای وی ما کلا به وصاف هوا که سرائی گردی کلا با پیادخ پی پا و خوبانی گردی دا ما حکیم سیف زانوی ما تسنگ حکیمی خلق طول دیتا متوجه شو چه دا حکیم سیف دا پا ما خکر دا سنگ چلی او دا ببر شبر مورا ما سرسخا خوانی پا قول بوده که مای خود چلو سوک بی پی جنی چه دا سوک دا قوستانه ده که اجار ده که تو برادا او دا سوکی چه برا تو پا قول می دا چه خیر دشی تسی می خیر شوران رو تو مای تاثر می کار ده بعد پا می رو بس او گپی سرین دی پی شیخ سیف گردی دی سکری مای دا سی دی جوران بیا می غط لاسونه سا بیا می دا مای دا غدیون سری تلار ده غلی اللہ جی پہ عزت رضا شریف انسان اور ڈیر نر انسان ڈیر مخلص انسان نے نما نو خلق متوجہ کیا کی نہیں لڑا راکیش تو اپا کی میں کہ راکیش کا پھر ادا ہو پڑا کروڑ آدمی سے واڑو رواڑو خلق خطا اور جوش ہوتا دیم پزان پوش جو زوزون ختم خطا کی ماوی حکیم صرف داشتی معلومی گی چه تا قرآن نده ویلی اصول ده حفظان ده صحت قرآن خود اللی دری خود اللی دری صورتون کی خود اللی صورت بقره نسا مایده کی پیو یو آیت کی خود اللی معلومی گی چه تا قرآن نده ویلی بلتا جواب بکیه ده شو سا ویاوی ما نده ویلی توبہ توبہ استغفر اللہ دا داخل کو طبیعت تخای دیا جزان کو تاغر کر را پا مخم کر را پا مخم کر خلق کو تا گوی نماو توی ویل کو واری کنه زکول واری کنه فرض دی زکولی ویاو بلکل نماوی دا قرآن مرکزونی دلتا کی زیبا ترجمه لبزی قرآن باز زکای ویاو تا سرمی عظم دیده دی لاز چیز بر نمی ولی مقتدیان و مخی ولی کن چه قرآن باز دکم بیامی تو زیون و خواه خود تریده کن نما بیدل تنیزی شاپور چه قرآن ویلی کی خان مولی سیم آل تلاش شد دیخو قرآن ویلی دقا وقتی پا دیب کل پیرا رد لا چه زمش سلام از بس شاپور تزم او خان مولی سیم نو قرآن ویلی و ما بیدل که غط عالم گوری از زیان لری لوی عالم نو پنج پیر تلاش شد درست قرآن کی امرزون رو تو معلوم دی خلقو پینده تلاشال تکی خوزما تا دا پارا خوخ پنج پیر دی ایجو پنج پیر دا بازم ما بس سید اختر پدره مرزی بازه پا پنج پیر کیم انشاءاللہ او تا بال تا گورم چه چه خدمت خوزما پیزیم باز نمی ما سرم سید دا قسمت که نوا تو مجبور و ناجور شو که تا قصر شو خلانر و نتیجه سر و خطا دا چه بانگ ویلی که دا ماوی زبا زم حکیم سیبوی کلیوال خو کلک دیخو حکیم دخولی نخواه تا واتا حکیم سیبوی نه زیبا نه دلتا که بایی روڑه با دلتا خواه دلتا ما حکیم سیبوی زی که پاتی که گم بیاد ما خلو نو جلیگی زبا بایان کم وی کوای کوا با ما بس سیدم ما استان ما بایان شروع کو نوری مسئله میو نویلی صرف دا قرآن ضرورت او فضائل دا قرآن دا ضروری دا چیز از دکرشی رونو که لوی مشر مولا و می و زنانه طول جیز دکی دامی بیان کنو ما ازدکوار با ازدکوار کنوی طول با ازدکوار طول ازدکوار نما به طریقه بدای که تاسو با دل جماعتون شای بوداگان زالا زوانان زالا نبالغ وار زالا دا ولی ما چه طول یو دکینه بوداگان زلنو وردی ادی زوانان ردکان زلنو وردی ندو با تاسو پور خان دی بیا نو تاسو با شرمی که ازان با تباس کرگی تاسو با جدا جماعتی الگ با بکی نی ولی ادی زوانانو بزال لی دوارو بزال لی حفظ تک ده نمونه اولی که ما جماعتون تیار کرد درس با تدری مولیانو درس با تدری وارده مشر حکیم سیبو مایدی بوداگانو تا بدا حکیم سیب سبق ولی حکیم سیب تا با توائی واخو خواه پینزه میرد دیر با امنی پینزه میرد دی خیر دی وی سیده ازوانانو تا بدا بل مولی سیب وشت شازادا مایدی با سبق ولی ادی وولو تا بدا ترکستان سبا کوئی ترکستان نیروستو کو دفعو رمو ای بس سیده جماعتونه تیار کرده تیار شو مای دا سبانه با شوروی کنگی آو مای مای دا توس جورو شو بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله و عوض بالله ترجمه نوکرا سبا بدا الحمدنو شورو کوا ری تیک دا قرآن شورو شو روز تا چکین استو سولوی دا قاضی نا چوکوی دی بل ملان با چوکوی زمان مرگرو قسان دا خبرو کوا مای دلی شای وست نشی دا طول ترکستان تا پریدو نو دا مولیان دا روانه جوڑه دا دون توکوی نا دا با طول ترکستان دا رازی رازی با روانه خوبا بکنی که ویدا صحیح اگه درس شروشو الحمدلله اگه درس ترکستان مولا قرآن ختم کو ختم لبیا دلالا دوبار مولا بیا شروع بیا ختم شو ترکستان ملافات شہر اللہ دیو بخی دیر نیک سار و دیر خواہ توحید سنت پانی دیر مینو در سروسو دعوات ورکا والتکم منکم اس آقا دے کی مستقل دا قرآن درس کی گی امام حبیب اللہ مولی سے زما شاگر دے دے دغل تک امام امام کر دے حکیم سے مرسو خور کے مرسو مجھے امام پکار دے مجھے شہزادہ بدل امام گوری اگر یہ زولہ نو گوارم دو تشین اور کی چھ زولہ انو سم یا پکار چیز معاملت کو مصر غلط شینشتی و طول اونو سا طول پیت شکی را دو والا دورا خوی مصر کریو لوی دورا کار لکول مهدی جماعت که بایی دو با کرای در کبی تا سر چی تالیبانی اغا با یی سبقو تا توا دلتا کبی اغا اخ ناغا مرکز شده همیشه بکی قرآن ویلی کی یا دیر زلب که ختم دا قرآن دعوت ورکا خلقو تا دعوت ورکا امتون یدعون الالخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دغه جماعت چې پاغو کې دعوت نشي قرآن او سنت ترته اميان نه تیاری مليان نه تیاری نه وبو څوک يدعون الى الخير درېم قانون ذکر کو څلورم قانون ذکر کو وما يفعلوا من خير فلن يكفروا مطلب یې سو د دین د پاره بکار کوي نو دکار کولو طریقه بسی اغیر دا پار خپل فن تیارون خپل انتظام کول زال لی شخصا نو دا خپل خرط نو پیسه پیسه جمع کوا آنا آنا جمع کوا میاستا که دا تلورن یا تانی جمع کری دی فدیبان زال لی چانی واخلا یا اللہ پا دا زال لی واخلا اولار شپ خپو بانی پیاده یا کلی تا امیان سر خبر ہو کا امیان امیان سر خبر ہو کا عقیدہ بیان کا عمل بیان کا دعوت قرآن طرف طور کا روڑے چا درکڑا الحمدللہ قدر نکڑا پلی چنی سے خدی یو تم چنی چو کرو نو سبا پور بجرنگل ادھر دی او وہ بس اس کا اچھا کیوں جی سڑے کمزورے کیوں نو نکار بدی سے پادرے تلور نو کدا قدرے تلور سکھ نہیں اتروانی ہمت تشتے تبلیغ کم دعوت رسوم خلقو تا خبر خواهیم اگو دوڑه در نکران نوی بچه دا بده چپتر سر تا اولو سی دا بگردم دوڑه توکنور که جمعه ده بستره توکنور که دا غرکی دن دی نو سسته گی با نو چه سسته گی بیا نو دا مخی نظر لانتظام ہوکا تیاره ہوکا پل جماعت تی نو دا جماعت انتظام پکار دی شورا و زمان پی خور کی ایچه کم عالم چو بوزی بیان لا نو داغا نا با وقت خلی داغا پر ازا بانی اگا با وقت خلی که بدی وقت بز دردم نو دا دی جین با بی او دی دی تا بی بیار رسی پا کرایا بانی خرط با وقتی کرایا نو طولی بی داغا شد ازو پا که غلی اما شیخ سیبی رحمه اللہ و تعالی یہ بلیکی که ما دا اجرت ندی سر تا نیشی رسوله تا سخو با پیسی وی تو پا خپل لاشی بل عجیز ملا با پا خپلو پیسو نیشت لی وز پا نرسی او منگا مقرر نکو نو آقا با بیعیسی بیر آولی آبا تنگی اتلی را اتلی با نشی مجبور بای نو چی کئی پروگرام کئی آقا یو تن نی نو آقا با دا کرایه دا خرط انتظام کئی دا با پاگو باندی دا آقا وقت سر دا خبرو لیکن دا دی قانون دلان دیان ما یفعلو من خیر فلن یکفرو دولت جمع کئی جی دا پارا انتظامو کئی ادا دا سد پارا دا دے دا پارا چی دعوت و تبلیغ دنیا کی خورشی دین دا اللہ پا دنیا کی خورشی کہ دا غاو نکائی نبیا مشکرہ دا سوشوی سالو عقیدہ دا توحید عمل پا سنت ارکان قربانی ورکون کی وجود بانے مال بانے کڑاو کے خلق تا دعوت ورکی اور سالو رما بیت المال فن خزانخ پر تیار کری چی دا غی مناسب سوک لے گئے کرائے والا ورکاوئے خرط ورکاوئے تو ضرورت پیشو بل عالم راوالے چی خرط سکھئی ضرورت پیشو او مسئلہ دا اگا پا گروہ کی کاغذی لی کئی اگا فوٹو سٹیٹ کئی یا اچاب کئی او اگا پا علاقہ چی خوراوئے اگا وہ لگاوئے دالو دعوت تے پا دی طریقہ بانی کار شورو کئی نو کار بکی گئے تلو رم ما افعلو من خیر فلن یخرج بیت المال پنجم مسئلہ دا جماعت دا حفاظت سپارا فصلو کئی رو کو نس بے بچاؤ کئی دفاع بے کئی حفاظت بے کئی نہ حفاظت تیرے کب سی دی جماعت دیکھ خوب پردی جن نے کی گی این جی اوز والا بدن نے کی گی منافقان بدن نے کی گی پہ وہ نہ بانی چنجے نہ لگی پسان کو باندھے گندہ گوٹی تو نہ رکھی گی داغے گوڑ للونو بخور کئی او گندا پرپیات سانگی تے لڑکائے نخفل جماعت کی بمدہ چل کی گی نو دی با حفاظت پس طریقہ کی گی دے حفاظت طریقہ ذکر کرا لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہهم وما تخفی صدورهم اکبر تاسبانی با حملی کئی دشمن دا پینزم تلورم قیده چی میوی فن تیار کئی آیت نمبر 115 کی ما افعلو من خیر فلن یکفرو پینزم قانون دا حفاظت دا جماعت تفارا لکه دا پسن نچا پیر دیوالو کی شپول غنی واچن چانتا تارو لگل دا قیده جی کرکی آیت نمبر 118 کی لا تتخذو بطانتا من دونکم پردی گوارے چھ پردی عقیدہ عددی اصول والا ندی منون کی ندی یقین دی پی نئی جرگہ چھ مکینا دراز خبرہ چھ مکینا پردی ممرگری کوئے پردی مرگری چھنو جرگہ با دی خورشی روان بشی اثر بے ختم شی پردی وجبان دی لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ما عانتم دا جرگی دیر روی برکت تی خود شرط دادی چپٹا چپٹا نئی نصری نئی سویفی شیف گرفتارو ما دا جماعت کسانو پسی سڑیو لگن چی دغا تاریخ لپلان کی جی تراشی خوفیا دارا غنو که پکالا ڈاکا کی حفظی کیل تا دا روڑے انتظامو کو دا دیگن نا پورا کسان افراد رالا سچلو کو نا دا جماعت ترکیب سا جوڑ کو آگا ترتیب پہ بنا باندھی ماوی کار سو رو کر جنڈے لوگ پٹکی پسار کر اس نور حرکت مکو جنڈے لوگ پٹکی یہ پولیس نسی گرفتار ہی کی نو ماوی پولیس مخ کی پس روڈ کے میں لگوائے کہاں میں لگوائے روڈ کی پٹکے ہوں چیزے دیر دے خطرے دے نو میں کوائے اب وہ فرض نہ دے وہ صرف جان کر گندو لی کہ منگ روک نہیں گوارے منگ یو شتے اگا کارو شو پس سباش پی بانی بی بی سی نے اعلانو شو شریعت والاو پکالا ڈاکا کی خوفیہ دے کے مشورہ کرلا اور ڈیرا ہم مشورہ کرلا خبری خواب لڑی رہی ہوئی جان اہم مشورہ کرلا اس پتہ نہ لگی جسے انقلاب پور تک پاکستان نے اعلان شروع صوفی آزاد ہو بی بی سی بھی صوفی آزاد ہی مستن نور سے تھوڑی رات لما بچے صوفی آزاد کا میں نہیں رہ آزاد کرے آزاد کرے میری آزادی بھائی روز بدری پس پہ آزادی آزاد کریں گے خدا دے لگی کہ آزادی کا چدا خلق سکی دیتی نہیں چرا پاس جرا پتی حرکت چکی دوم ماہ مکتا اغیار دی بے ابلیس نے سبق پر دو مکتا جاپا ور دی آزاد کرے میری نور آزاد کرے دیرے روزی پس را آزاد کرے دیرے روزی پس بیا پہ خور کنا سمال تک سامنے لگل خبری لا سکار بانی نو دا دا جرگی دوم را سو زمونگا بس جرگا اصبا مونگا کرو اصاری دوم را شو چیو دم دو اعلانو کی سوپی آزاد کرو اگو اعلانو کی سوپی آزاد کرو میں آزاد کرنے دے خواہ آزادی بھائی روز دو دریو کی آزادی دیکھا وہ پلک قانونی کاروائیوں کی کنس کہا غزون با غزون سٹا تپتا و برا برای زال لطو در بوری گا دا وقتی جرگا کی بل چوک مپری دا چی بل چوک پری دی نداغی قیمت بکم شی اب اس بکشی لا تر تخیلو بلدا چی جماعت کی بروانے را دی پینزه قیدی دی پینزم قیدی دی تفصیل دا پارا تاریخی حقائق مخیطا کئی چی دا می دا تو یو گورا چی کل استاسو پا دی قیده عالو عملو پا دی قانون نو تاسو گتا کردی وا او چی کل دا نو نو تاسو بیلات کردو پا کاروانی دو خودو دا بدر واقعی ذکر کی تنویرن لیل اصل الخامس پا خود کتاب سرا پا جرگا کی نور کسان شریکو نو انجام خولو لی دا بدر چی چتلائی تاسو سرا نور کسان شریک نو خبر نو چی دو سکار کردو نو میدان ہو لی دلو چیز پلاس کی استاسو گٹھ لیوا نو دا بدر دا خود واقعیت تا نیرن ذکر کی دا دی پینزم قیدی دی تفصیل لپارا خود جواب دا دی اعتراض کی چی ما تی ولی اکڑا کدا حق دا قرآن وی حق دا ما تی کری ندا گٹا مسلمان کری وا خود مسلمان جرگا چی نور تو کی نولیو نو داروانی دا غا جرگی ندا غلی یو خبر دوی مدا چه مسلمان د امر خلاف کرو د امر د خلاف بی برکتی اثر ترگن شو کنا اللہ دول فتح ور کریو از تخلصونهم بیدنی حتی اذا فشلتم و تنازاتم فی الامر تاسو غطول نو تاسو علالول نو وچه تاسو بیدر شو اختلافم شروع کو دا غی اثر ترگن شو نو تفصیلی ذکر کرد دی آداب ایمان و علاو تا مقام دا صحابانو رضی اللہ تعالی عنہم پینز نکتے دا صحابو قیمت تر جندی او دا غو مقام کے پینز نکتے ذکر کردی دا دے طول صورت دا دے پاتے مضمون مقصد ما ذکر کر یو خبر میں پکینا دا پریخی کدا پوی کر کر ترجمے تا خیال کوای پاتے پکینا دا یو دا سی خبر ہے چی اگر دیر روستو او پاتی او بروستو شی نور چی سو مقصد او ما طول ہوئی دا ذکر کی اول اگر اصول ذکر کے اولا قیدہ عقیدہ بد توحیدی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان دارو ویرے گید اللہ نا سیرے دل پرے دل ما نزان بد کد حکم خلاف انکی ملن شہرے چن پر جہار چیتا سو تابدار دل حکم ندا اللہ مسلمون داسنی یب تغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل من اسلام نسی ابل قانون طلب افا حکم الجاہلیت یبغون دا جاہلیت طریقی تاسو غوار اچدارا لے اگو خواہی اللہ انتم مسلمون افا غیر دین اللہ یبغون پا دسی حالت کی مرن نشائی من یب تغی غیر الاسلام دینا فلا یقبلون پا دسی حالت کی چرت مرن نشائی وہو فی الاخرت من الخاسرین نو پا دین دا اللہ بانی تین پارش ہے مرگ اختیاری نے آیت سورت بقرہ کے تاثر لستے رہے یاقوخ پل اولاد تخونک علیہم الصلوات و تسلیمات لا تموتن الا وانتم مسلمون مرگ خود ماستا اختیار کی نہ دے مطلب ہے سو کہ مرگ دی پہ اختیار کی نہ دے وقت دی معلوم نہ دے ہر وقت دا اللہ دا حکم تابعی یا دا سنے چھ مرگ دا باندی راشی او تو پغلا او ڈاکا کی انیویشل اللہ مجھے تا پیش کرشی نو خیال ساتا مرن سے لیکن پتشار چیتا ویدار منگ ہوں گے ہو کر سرے روان دے پلاری بانی بے احتیاط ہے خیال کو الکارتا ہوں نشی دا سینے چی تور گڑی ناغذان از غڑی زن ارتا ہوئی مطلب ہی سی از احتیاطو کچی تارتا ہوں نشی ارتا ویدل بے استاد اختیار نہیں دی وہ تو دمکین احتیاط کوا اللہ وانتم مسلمون لیکن چیتا ویدار دو حکم دا اللہ ارو پگلا جی ان سے پٹا کبانی لیا بس سکے اللہ سڑے مول زمین کیڑی کی خور ویدا گرو لوکھ رہے گرے لو کچھ کٹا شیو مارت کے سامنے گرو لوکھ رہے ماں ویدا شتا غضب پورا دے جتا سے نیم پری حال پیش کرے پدا کا بیا کرے لو پاگا نہ مجرم کیا تھا خدا نچے گرے کرے ادا اللہ مخل لال مست جواب بے سرا سر انگریزی ادا اللہ مخل لال تو جواب بے سرا اغلائے کولا اونی ویشو پاگی کیو اجر شد اللہ مخلال سب جواب دو سر زیناو کیو بجلے شو کورت تلے دے خلق کوئی شو سب جواب دو سخا سو ضربانی بکی لکھا دیو مانکو بیلگا موجود در جاتا ہے ڈاکا کیو بجلے سب جواب دو سخا سب جواب دو سخا تشیخونی شیئے کنا اللہ وانتم مسلمون واتصمو بحبل اللہ حق تقاتی سیو یری گئی ویدہ اللہ دشان مناسب یری دل د بنده د وسنه بار ده نو څه چلو شو ولایت منسوخ دي په څه شي منسوخ دي د سورته تغابن پای فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا فتقوا الله ما استطعتم زلانه ویریږي سوچ تاسو وسره سي چې د وسنه دي بار ته پینی ولې نه وي او هغه سره ده منسوخ شه دي غلط دا ندی منسوخ ندا منسوخ دوار محکم دی دلتا عقیدہ بیانی آلتا عمل بیان کرے آلتا آج ذکر کرے پا بام دا جہاد و دا انفاق کی فتقوا اللہ ما استطعتم ویرے گئے دا اللہ نا دا جہاد نرسلو نسائی توچی دی واسرشی جہاد تا تلستا دا واسنا بار دی چی چنیا تا دا نشمت لے غما واسکین دی اللہ پی ماننشی فلسطین تنشم رسی دے اللہ پہ ماننے سی بوزنیا تنشم رسی دے اللہ پہ ماننے سی وہ دی کشمیر دوالی نشت لے اور دی افغانستان دوالی نشت لے دی تم نشت لے اور جہاد دبائیں دے فرض دے اور تپاغی کی بانے کیسٹ گرائی مستطعتم کی وست دی رسینو آو کا جہاد انفاق دلس اللہ کو رفو ضرورت تے زما وسن رسی چلس اللہ کو رفو ورکم وہی نا مستطعتم تو چستا وس رسین اللہ سروپ وس رسین اللہ سوار کا دیو کال تس وس رسین یو کال تس رو سوا دیو موٹے بارو دو وس دی رسی دیو موٹے بارو دو غوتا رو سوا فتق اللہ مستطعتم اغی جہاد انفاق کیوئے لیدی دلتا مسئلہ دا عقیدی بیانی عقیدہ کی کہ معمولی سو رہ را ہے معمولی سو رہ ایمان ختم شو اعمال حبت شو پاتی کی جنہ بیا بربادی گی ذکر آگے کی رعایت نشترے دلتا مسئلہ دا آتی دی دا فتق اللہ حق تقاتی ابو الحسن شاذلی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی سیوطی اتقان کی او بدر الدین زرکشی برہان کی دا قول نقل کی وی حملہ شیخ ابو الحسن شاذلی على التوحید بدلیل قولی فلا تموتن الا وانتم مسلمون وحمل آیت التغابن على الاعمال نو پدے کی دغنشتے تعارض نشتے نسخ و منسوخ پکیتے نشتے دیم قانون واتصموا بحبل اللہ جمیعا بچ کے ذان پنیول رسول دا اللہ طول متفق سے اتفاق حبل اللہ قرآن دے قرآن معنی تین شئی نو قرآن بانی چنگی دل برازی پا سنت تا پیغمبر علیہ السلام خونہ داغا نو قرآن داغا پا خونہ بانی چنگی دل پا غیو درے گئے یعنی عمل او کس نس نشائی ٹوٹے ٹوٹے نشائی یاد کئی مہربانی دا اللہ دا بانی چوئے تاسو دیو بالبد خواہان دشمنان ممینہ واقع ورہ اللہ ستاسو میند کی پزلن ستاسو کی شوئے تاسو پا مہربانی دا اللہ بانی دیو بالخیر خواہان رونا خیر خواہان دی جاہلیت دور قرآن را پیاد کو جاہلیت دور مدینہ منورہ کی دو د دوو نیکونو اولادو چې ور نیکي یو او سو حضرت شیطان یو بل ته دسی مقابله ته ضرور چې همیشه به دا غو دی او بسره جنگونو پیدا زمونږ عزیزان دي کدی یو وای نو زبا دوا ویم کدی یو وای نو زبا بل مې به جنگونو حرب د سومیر ابن حرب ابن سومیر د دو جنگ شو او سو حضرت په منځ کې او دا تقریبا شپږ شل کال دا یو جنگ چلیدل جنگ پا معمولی خبر بانی وان خطیو بودھے کونڈ زنانا و داگی ڈن لا پردے اوخرا گئے وہ بولا چرا گئے اگر تے اوشڑ پسی کو اپو چوکو سر شوئے زب زمان سوکوئے نو زمان ڈن لا پردے اوخواج رہا تا خو زمان سوکنی شئے گئے نا داگی ترگوران رونو لغیرت ورا گئے اولاد لاغی اوشی ہوا جئے وہ توری ہوا خلق راو از جنگ شروع شد دونه پا کی مروی شد بیاج دورو که دو بل طرف نه شپک شلکالا دووخ پا عبو تا دن لپتلو بانه جنگ شلی دلی شپک شلکالا اپا سوونو خلق پا گیتا مردی ابی امی بی باکی وان کنتم اعداء فاللف بین قلوبکم اللہ امینو چول استاسو دو ظلونو ترمین دا پا منلو دا اسلام بانه چه مسلمانان شد دیو بلمون شد دنیاوی اب اخلاقی حیثیت کو دمرا غور دے دلے ہو بلخوا دینی حیثیت تو وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها ویتاسو فغارا دڑوغل جہنم نو اللہ خلاص پیدا گینا سمت لبو چمڑے دے نو جہنم لبت لائی تنگی راشی اوبو خور راشی نظم کا وہ تو کی آگا طرف تھا دے طرف تھا لان دے دے ڈٹ کی دپا سے پیاگا شانتا خاور لا پرتا تھا آگا ارتا وشو نہ تھا سین پگاڑ ڈیری واڑ ہی نہیں نہ پدی بانی تو گردی را گردی نہ داخل کی انہوں نے جی نہ کت وہ لگی کل ادا سم کی گی چاہ مڑشی دیر دا شی خاور گاڑی کی خاوری پہ کی جانا نہ کنی آگا دن نہ ڈٹکڑی خاور پہ کی کنی نہ تھا پیغرا اوور دی دا پاس پسوک تیری گی چی باری کلک دے دیگر پی رو گردی گی نو دا غزی بانی تاسو لارو چی گردی دے پا جہنم کی بوائی دا غینوم اللہ بچ کری شفا دادا غارا خفر دو غل بینن نار دا جہنم نو بچ کری اللہ دا غینا پا سبب دا قرآن اپا سبب دا پیغمبر در علی گلو باندی اخلاقم سمشو رونا رونا دینم سمشو آخرتم سمشو جنت شو فانقذکم منها ام درشان تا ترگن کتا سا اللہ آیتنا اکمونی دیتا بیان کلو لپارا دیدی تا تدون چپ دی سمروان شای اہدین السراط والمستقیم پا خلوی غواری عمل تا تیار نی پی عمل تا تیار شا چه احتدارا شی علی برا دی درین قانون عقیدہ توحید عمل پر سنت و قرآن و سنت باندھی ندویم نمبر بانی شیری ساسون و جماعت امتن مضبوط ڈالا سکار بھائی پروگرام اوکھو سکار بھائی دئی چبری خلق قرآن و سنت تا الال خیر اتباع قرآن و سنت امام ابو عبداللہ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی تفسیر کرے دی ال اتباع القرآن و سنت خلق قرآن تو بولے سنت تا امام ابن کثیر تفسیر کرے دے سیوطی اتقان کیوں کرے دے روایتن کلام فکر چی روایت یعنی سندن صحیح نہ دے تفسیر پا خبر دے صحیح دے دے سو محدثین ہوئی چی متن صحیح دے اور روایت سند صحیح نہ دے سند کی کلام دے ہو متن صحیح دے نو دے طرف سے چرا گوارے قرآن و سنت تا دعوت ور گئی سمانا دا مرگری ساسو چا عقیدہ و عمل درست رو نو دا که با درم سر دای دو با بیازی مواریخ پلو پی جنی کار بکر چه کاری نکاو جماعت که زن سر مپره دا دا خواست بوج دی موزی دی تا سر دی مسلمان دی سنی دی خو کار تی کار خپل ندی ویلی نو چه کار تی خپل کار ندی ویلی جماعت که مپره دا دا دی سبتون خاندان خاص دا غدی پاتی کیزن که با دنیا دا جماعت بو چلیگی اچھا دا غنی جماعت ختم شی سیاسی جماعتو نہیں نہیں ختم شی غتی اولی زالا بل جماعت دو کی بلوی زالا بل جماعت دو کی اور دا غشان تا پدی توڑ کے روان دی جوڑ نی شی خو توڑ دی پدی توڑ کے روان دی دینی جماعت چی پدی اصول جوڑ شو اگو کی بطور نرازی دا ٹک دا چھ فرد بکیو دی یہ دیش دا منافقی چلبازی بلتغر دی شیطان جو کی فرد دی و آغا فرد چیو دی نو جماعت پزی پاتی جماعت نروانی گی آغا زال للاشو لیران دی جو بیدار خبر اخلاص شی مشہر پشانداؤ چھ تسنشی خلافکاو پستاغینا چراغلی و تصاو بیانونا بی دین ملیان یہودیان اور دا خلق دو پر عذاب نظیم کرب عذاب ورکی کلی چی بس پینشی چوتار سنیم خونا تور بشی سنیم خونا دا دنیا دا ابتلا دا زمیخ دے آغا دنیا دا حقائق دا حقائق بسرگندی گی دل تکی تور عملو نکلی دی مخی تور ندے یونی مکی گی دا ادرب تپارا اور چل ترا پاسی نمخ بتک توری شکل بے بدموری صورت بے بدشی دا عملو ندادو دا غی ازار پیولا گی تب یز دو جو وجوه چی پخی گی توری گی ناغب چوکی وی وجوه اهل بدع مخون چی سپینی گی وجوه اهل سنة فاما الذین صدت وجوههم تأولها مالک على اهل الاهواء.